كلهم بنقطعهم هذول. تعطيك نظارة؟ ها؟ تعطيك نظارة؟ لا ليك نظارة. أصل القراية ما بتطلع القريب ما بتطلع. أكاشا التليفونات بيسلسل الله بيسلسلك بزامل؟ أنا ما بعرف. أنا ما بعرف والله بيسلسل. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، روى البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بخاري ومسلم صحيح لرنده أبو هريرة روايتنده diyorlar رسول الله صلى الله عليه وسلم dedi ki سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. Yedi çeşit, yedi grup insanlardan Allah Azze ve Celle kıyamet gününde onları ve onun gölgesinde, arşın gölgesinde, arşının gölgesinde gölgelendirecek. İmamun adil, adaletli bir sultan. Ve şabun neşe'e fi ta'atillah, bir genç küçüklüğünden Allah'ın yolunda Allah'a itaat ederek yetişti. Ve raculun kalbuhu muallakun fil mesacid, bir adam kalbi camileri seviyor. Muallak yani bağlıdır. Mescitlere bağlı. Mescitlere. Çıktı mı hep özlüyor, dönmeyi istiyor. وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللّٰهِ اِجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ. Ve iki adam Allah için, sadece Allah için birbirini sevdiler. Allah için buluşuyorlar. Yine ayrılınca kadar Allah için sevgisi kesilmedi, kopmadı. Yani ayrılınca dünya ayırdı. İş falan böyle bir şey ayırdı. Ya da ölüm. Ama valla birbirinden küstüm değildir, değiller. وَرَجُلًا دَعَتْهُمْ رَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ اِنِّي أَخَافُ اللّٰهِ. Ve bir adam, bir kadın harama ona istedi, ona çağırdı. Bu kadın sıfatı ذَاتُ مَنْصِبٍ, güçlü, elinde bir kudret, var yani. Kudret vardır. وَجَمَالٍ, güzel bir kadın. فَقَالَ اِنِّي أَخَافُ اللّٰهِ. Ne dedi? Ben Allah'tan korkuyorum. ورجلا تصدق بصدقه فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. Ve bir adam bir sadaka verdi, o kadar onu gizledi, bir benzetme Resulullah sellem diyor, sanki sol eli sağ eli ne harcadıysa ne verdiyse görmedi sol eli, sol eli o kadar gizledi. ورجلا ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. Ve yedinci çeşit, bir adam tek başındayken, milletin önünde değil, Allah'a zikretti. فَفَادَتْ عَيْنَا, Allah'ın korkusundan ağladı. Allah Azze ve Celle bu dünyayı böyle bırakmayacak. Serbest insanlar değiller. Herkes ne yaptıysa, kıyamet gününde Allah Azze ve Celle sayfalarını, amelleri, hepsi yazılan ameller sayfalarında açılacak bu ameller. Allah Azze ve Celle herkes yaptığına göre cezasını verecek. Allah Kur'an-ı Kerim'de Necm Suresi'nde diyor لِيَجْزِيَ الَّذ۪ينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا. Bu kıyamet günü Allah Azze ve Celle günah yapanlara, bu kıyamet gününde onlara, onların cezasını verecek. وَيَجْزِيَ الَّذ۪ينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى, salih amel yapanlara o günde Allah Azze ve Celle mükafatını verecek, hediyesini verecek, ücretini verecek, cenneti verecek. Bu kıyamet günü çok uzun bir gün. Korkusu da çok büyük. Üzüntüsü de çok şiddetlidir. Allah Azze ve Celle kullarına o günden uyardı. Kullarına söyledi. O gün için hazırlanın. Çalışın. Allah Kur'an-ı Kerim'de dedi ki ya eyyuhen nasu ittaqu rabbakum. Bütün insanlara Allah Azze ve Celle söylüyor. Bir tek iman edenlere değil. Ey insanlar, Allah'tan korkunuz. İnne zelzeletes sa'ati şey'un azim. Kıyamet günün depremi, zelzele deprem gibi. Bütün bu dünya sallanacak. Bütün yıldızlar sallanacak. Her şey sallanacak. Semada sallanacak. Çatlayacak. Her şey sallanacak. Allah Azze ve Celle diyor inne zelzeletes sa'ati bu deprem şey'un azim. Gördüğümüz depremler gibi değildir. Çok büyük bir şey. Çok ulu bir şey. يَوْمَ تَرَوْنَهَا onu görünce تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا اَرْضَعَتْ her kadın bebeği varsa murdi'a yani çok ufak bebek onu emziriyor. Biliyorsunuz böyle bir kadın oğlunu hiç unutmaz. Bir yangın olursa bile bakıyorsun kadın oğlunu almak için yanıyor bazen ölüyor. O günde öyle kadınlar bebeklerini unutacaklar. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا hamile bir kadın olursa hemen bebeğini düşürür korkusundan. وَتَرَ النَّاسَ سُكَارَ İnsanlara bakıyorsun hepsi sarhoş. وَمَا هُمْ بِسُكَارَ Allah diyor onlar sarhoş. İçkiden böyle bir şeyden değiller. Yani sarhoşluk yok ortada. وَلَاكِنَّ عَذَابَ اللّٰهِ شَدِيدٍ sarhoşlar gibi gözüküyorlar Allah'ın korkusundan, Allah'ın azabından. Allah'ın azabı o kadar şiddetlidir. Kıyamet günü kopunca ilk önce dünya sallanır, denizler yanar, dağlar yürür, sema çatlar, her şey değişir. İnsan bunu görünce tabii Allah'ın azabından korkusu böyle bir duruma getirir. O günde güneş insanlara yaklaşır. فَيَكُونُ النَّاسُ عَلَى قَدَرِ اَعْمَالِهَمْ فِي الْعَرَقِ herkes terinde, tabi ter o kadar iniyor, toprak onu içiyor doyunca kadar, sonra ter artıyor. Herkes günahlarına göre terin içinde durur. Kimisi ilel ka'beyn buralara kadar, kimisi dizlerine kadar, kimisi ortasına kadar, kimisi burasına kadar. Resulullah sellem diyor, وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجَمُ بِهِ الْجَامَةِ Bukhari ve Müslim sahihinde yine Ebu Hureyre rivayetinde diyorlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ya'raqu'n nasu yawmal kıyama kıyamet gününde herkes terliyor. Neden? Güneş insanlara yaklaştı. Derece ne kadar yükseldi Allah bilir. Hatta yezhebe araquhum fil ardı 70 zira'a. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor toprak onun terinden 70 zira'a. Buna eski zamanda dira diyorlar. Arşın. Ölçü. Arşın. Arşın mı denir? Bu ölçü. Arşın. Arşın. 70 arşın toprak içiyor doyuyor. Ve yulcimuhum hatta yebluğa azanahum. Sonra insanlara yulcim yani burasına kadar geliyor. Hatta yebluğa azanahum. Kulaklarına kadar gelir bu ter. Tabi bu duruş 50 bin sene böyle devam ediyor. 50 bin sene. İnsanlar böyle duruyorlar. Bekliyorlar sonuçları. Cennete mi? Cehenneme. Tabi başka hadis Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anlatıyor. O kadar bekliyorlar. Zor bir durum. Beklemek de zaten zor. Gidiyorlar Adem'e aleyhisselam diyorlar. Ya Adem bize bir şefaat et. Hangi şefaat istiyorlar? Cennete gitmek için? Hayır. Bir şefaat sadece Allah azze ve celle hükmetsin. Bu duruşu bitirsin. Kim cehenneme gidecekse gitsin artık kim cehenneme gidecekse gitsin. Adem aleyhisselam diyor benim Rabbim bugün o kadar kızdı ki hiç ağzımı açamam. Ben bir günah yaptım Allah beni cennetten çıkarttı o günahtan. Konuşamam. Düşünelim. Peygamberler korkuyorlar herkes diyor bir günahım var. Normal bir insan o kadar günahları varsa bizim gibi nasıl duruşu olacak korkusu ne kadar olacak kıyamet gününde. Diyor Nuh aleyhisselama gidin. İlk peygamber mursel yani Resul Allah kavmine gönderdi. Ondan isteyin. Gidiyorlar aynı söz söylüyorlar. O da diyor bir günah yaptım Rabbim çok kızdı bugün. Hiç ağzımı açamam şefaat edemem. Günah neydi Nuh aleyhisselam? Onun oğlu battığı zaman suya Rabbine dua etti. İstiğfar çekti oğluna. Allah ona dedi, ben sana dedim kafirlere istiğfar çekme. Affetti Allah ona ama bir günahı vardır. Korkuyor günahından. İbrahim aleyhisselam'a gidin. O da aynı bir söz söylüyor Musa'ya, İsa'ya. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor, ana leha, ana leha. Ben şefaat ederim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor, giderim. Arşının altında bir secde ederim. 70 sene kalır. Allah bana öğretir. Minel mehamid. Yani hamd etmekten, tesbih etmekten, zikirden, dünyadaki söylemediklerimden. Başka bir şeyler söylüyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o günde. 70 sene sonra Allah Azze ve Celle diyor ya Muhammed, tabii 70 sene çok büyük görüyoruz. Aslında büyük az değil. Ama 50 bin sene önünde bir şey değildir. Yani 50 bin millet durdu. 50 bin sene. 70 sene secde edince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir şey değildir. Düşünelim o gün ne kadar zor bir gün. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayrul halk. En iyi insan. Allah onu seçti. Kaç milyar arasından? Adem aleyhisselam zamanından beri kıyam edilene kadar. Bunu birinci Allah onu yaptı. Cennette en yüksek yeri onun yeri. Yine o günde 70 sene bir secde ediyor. Ağzını açamıyor. Allah Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? Şey ayetinde, ayetel kürsi'de. Men zellezi yeşfa'u indehu illa bi izni. O günde kim şefaat edebilir? Allah'tan izin almadan. Hiç kimse. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bakın. Şefaat edemedi. Diyemedi ya Rab. Böyle böyle istiyorum. Millet falan. Gitti secde etti. Bir tek bunu söyledi. Yaptı. 70 sene sonra Allah azze ve celle ona diyor ya Muhammed irfa ra'sak. Ey Muhammed başını kaldır. İşfa'tu şefa. Şefaat et. Kabul ederim. Sel tu'ta. İste veririm. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o zaman da Allah'tan ister. Allah hükmetsin kulların aralarında. Kimi cennete gidecekse, kimi cehenneme gideceksin. O günde yedi grup hadisi okuduk. Allah azze ve celle bu duruştan kurtarır. Allah'ın gölgesinde otururlar. Allah'ın gölgesinde yani Allah'ın zatının gölgesinde değil. Arşının gölgesinde. Ama Allah'ın gölgesinde dediğin zaman yani sanki bir insan diyor benden, malımdan falan illa ondan değildir yani. Allah bu gölgeyi yarattı. O gölgede Allah'ın gölgesinde diyor. Bu yedi çeşit. Onların birincisi el-imamul adil. Adalet sahibi bir sultan. İnsanların arasında hak da hükmediyor. Nefsinin isteklerine bakmıyor. Tabii öyle bir insan bulunması çok zor. Yani tarihte Resulullah Aleyhisselam zamanından beri şimdiye kadar belki birkaç kişi böyle çıktı. Ebu Bekir, Umar, Uthman, Ali. Bir de beşinci halife diyorlar. Umar bin Abdülaziz. Ondan sonra Umayyin zamanında dünyanın sevgisi başladı. Abbasiyin sonra yavaş yavaş biliyorsunuz. Yani biz Osmanlılar deyince başımızı yüksek kaldırırız. Çünkü izzetli yaşadılar bilmem ne. Ama yine dünya kalplerinde bir dereceye kadar vardı. Onların serayları bize gösteriyor hayatı nasıldı. Adaletli bir imam Umar bin Hattab gibi. Açlık zamanında geldi baktı herkese ondan ne kadar yetiyor. En az bir şey. Birisi doyarsa öbürü ölür açlıktan. Günde diyelim küçücük bir çay bardağı gibi. Ya da bir bardak gibi bunun gibi böyle bir bardak. Böyle böldü insanların aralarında. Bir tatlı vardı. Çok az veriliyor sırayla fakirlere. Ama tabii Allah'tan korkuyor. En az evine geliyor. Karısı radıyallahu anhum ecmain. Şu tatlıyı düşünüyor. Acaba tadı nasıl? Acaba. Hep düşünüyor dedi valla bir bardak 10 günde ondan diyelim bir çay kaşığı eksiltirsem ölmem. Toplayın bundan sonra tatlı getirin. Bu şekilde yavaş yavaş aylarca biraz un topladı. Sonra bir kıza çağırdı cariye köle başka uzaktan bir köle çağırdı. Dedi bunları al Beytmalil Müslümin'e götür. Beytmalil Müslümin neymiş? Devletin hazinesi. Orada yiyecekler her şey devletin orada konuyor. Oradan millete veriliyor. Zenginler zekatı oraya götürüyor, sadakası oraya götürüyor. Devlet onlardan fakirlere dağıtıyor devamlı. Kıza dedi bak, hiç kimseye söyleme ben sana verdim. Ömer bin Hattab duyarsa neler yapar bilemem. Gidersin orada bir betçiye dersin bunları al, onların fiyatıyla bana tatlı ver. Bir tatlım tadına bakayım. Kız gitti, Ömer bin Hattab oradaydı. Kız farkına varmadı. Ömer bin Hattab varsa kaçayım, başka vakitte geleyim. Adama söyledi, bunları al, onun fiyatıyla tatlı bana ver. Ömer bin Hattab bir baktı, Allah Allah bunlar hangi evden arttı? Biz hepsine sınırlı veriyoruz. Kızı hemen tuttu, dedi bunları nereden getirdi? Ömer bin Hattab karısı ona dedi, söyleme onlara. Duyarsa bilmem ne yapar, şöyle kız sustu korktu. Biraz sıkıştırdı, kız dedi evinden. Aldı onları Ömer bin Hattab, adama geri verdi, gitti evine. Sordu ne bunlar? Karısı her şeyi söyledi. Dedi ha o zaman sana bir bardak çok. Biraz azaltayım senin hıssanı. Gitti adama dedi bizim hıssamız biraz azalt. Bak benim eşim yaşıyor. İlle bir bardak ona ihtiyaç gerek yok. Ben örnek söylüyorum bir bardak. O bir miktar bir şey veriyor dağıtıyor. Öyle adil bir imam. Ömer bin Abdülaziz. Onun karısı Fatıma radıyallahu anhum ecma'in. Diyordu Medine'nin gülleri ne kadar güzeldi. Medine'nin gülleri neydi? O zaman halife değildi, orada yaşıyordular. Halife olunca hilafetin merkezi Şam'da, oraya gitti Şam'a. Neden Medine'nin yolları çok güzel biliyor musunuz? Diyor, o zaman da doyuyorduk. Şimdi benim beyim sultan olduktan sonra doyamıyoruz. Allah. Adaletinden. Korkuyor millet doymadan önce nasıl ben doyacağım? Adil bir sultan, Müslüman bir hakim adaleti arıyorsa böyle yaşıyor. Onun eşi diyordu, Ömer bin Abdülaziz uyumadığı halde yatakta Kur'an-ı Kerim okurken farkına varıyordum. Hangi şeyden? Allah'ın korkusundan. Bazen ağlıyor, böyle titriyor, o hissediyor titremeyi. Ha, Ömer bin Abdülaziz Kur'an-ı Kerim okuyor. Uyumuyor. Yatakta yatıyor. Karısı biliyor uyumadığını, titremesinden. Ömer bin Abdülaziz bir kere zekat parasından ona meyve geldi. Geldi millete dağıtıyor elma. Oğlu geldi ufak geldi bir tane aldı hemen ısırdı. Ömer bin Abdülaziz elini tuttu. Çekti. Elmayı aldı baktı çocuk ısırdı. Ağzından bir şu parçayı çıkarttı bununla beraber koydu. Çocuk gitti eve ağlıyor. Annesine şikayet etti. Annesi tamam oğlum dedi. Gitti dağıttı dağıttı dağıttı sonra eve geldi elma getirmedi. Onun karısı dedi ne yaptın? Elmaları dağıttın mı? Dedi dağıttım fakirlere. Karısı dedi biz fakir değil miyiz? Neden bize hıssa getirmiyorsun? Dedi unuttum. Dedi unutacaksan neden çocuğun bir tane alınca ağzından çıkarttın? Ağlattın çocuğu. Dedi vallahi Allah'tan korktum. Sıra için. Çocuğum milletten önce alırsa. Bak bir tek öncelik noktası. Yoksa ona bırakabilirdi. Der hıssamızdan bir tane aldım. Ama biz sultanız diye milletten önce mi alacağız? Alınmaz. Millet önce alacak sonra biz. Ömer bin Hattab onun zamanında onun ülkesi devleti bizim ülkelerimizden daha büyük şimdi. Bir de o zamana göre yine daha büyük diyebiliriz. Çünkü bir haber ülkenin sonundan alacaksa belki bir ay bekler ya da daha fazla. Bu zamanda bütün dünya küçüldü, köy gibi oldu. Telefonlar bilmem ne, şunu bunu, ne isterse insan bildiği anında ona geliyor. O zaman da ne diyordu Ömer bin Hattab? لَوْ أَنَّ شَاتًا زَلَّتْ عَلَى شَاطِئِ دَجْلَ لَخِفْتُ أَنْ يُسْأَلَ عَنْهَا عُمَرْ. Bir keçi Dejle nehrinin yanında kayarsa, düşerse ben korkuyorum kıyamet gününde Allah beni soracak mı? Ya Umar, لِمَ لَمْ تُعَبَّدْ لَهَا الطَّرِيقِ. Ey Ömer neden onun yolunu düzeltmedin ona? Keçileri düşünüyordu. İslam'ın insanlar nasıldı? Araplar, Suudi Arabistan o ülkelerde o zamanda çağdaş hayatı görmediler. Fakirlik, her şey eksik. Bir tek hayvanları var onlardan yiyorlar. Ama Suriye tarafı, Şam ülkeleri ve Rum tarafı, Faris tarafı çağdaş ülkeler her şey vardır. Onun valisi Hamas'ta güzel bir tatlı vardı. Dedi Medine'ye giderken Ömer bin Hattab'a bir hediye getireyim. Bir tabak getirdi, bir şey biraz şu tatlıdan. Ömer bin Hattab normal onu aldı, kabul etti. Ondan bir lokma yedi, baktı çok güzel tadı var. Öyle bir tat hayatında görmedi. Hemen düşündüm. O kadar güzel bir şey demek ki pahalı. Valiye çağırdı. Dedi bu pahalı değil mi? Dedi pahalı. Ha, pahalıysa demek ki bütün fakirler yememiş olabilir. Dedi Hımız'daki fakirler hepsi ondan yediler mi? Dedi Sultan Ömer bin Hattab. Emir-i Mü'minin nasıl doyacaklar pahalı bir şeyden? Nasıl yiyecekler hepsi pahalı şeyden? Dedi hepsi bundan yemeden nasıl bana getirirsin? Hemen kalktı sopasını aldı, onu dövecek. Vali kaçıyor. Halife sultan takip ediyor, dövecek. Medine'nin sokaklarında o kaçıyor, bu da takip ediyor. En son o kurtuldu. Millet bakıyorlar. Sultan valiyi takip ediyor. Adil imam. Kolay bir kelime değil. O kadar sevap kazanacak değil bir şey. Yani insan bu sevabı kazansın diye kıyamet gününde Allah'ın arşının gölgesinde kalması ucuz değildir. Öyle bir nefis taşıması lazım. Kurtuldu şu vali. Diyor o gecede uyuyamadım. Hep düşünüyorum yarın Ömer bin Hattab ne yapacak bana? Ne yapacak? Hangi ceza bana verecek? Ama Ömer bin Hattab ertesi gün bıraktı. Dedi bu kadar rezillik çekti. Yeter milletin önünde. Vali kaçıyor. Selamun Aleyküm. Ömer bin Hattab radıyallahu anhu gecelerde çıkıyordu, geziyordu. Bakıyor ümmetin durumu, hali, fakirleri. Nasıl yaşıyorlar? Bir kere böyle şöyle çıktı, baktı bir ateş uzakta vardır. Gitti bir çadırın yanında, baktı bir kadın yemek pişiriyor. Çocuklara ağlıyorlar. Geldi bakacak ne pişiriyor? Tencerenin içinde taşlar koydu. Dedi teyze ne yapıyorsun? Dedi çocukları susturuyorum. Ağlıyorlar ama böyle yemek pişiriyorum görünce susuyorlar, bekliyorlar. Hepsi açlar. Bir baktı böyle. Bu kadın için kıyamet gününde sorulacağım ben. Beytmalil Müslümin'e gitti. Sırtına bir un çuvalı aldı. Oradaki bekçi bakıyor halife. Emir-i Müminin. O büyük devletin sultanı sırtına alıyor, dedi ben alayım. Dedi sen alırsan kıyamet gününde günahlarımı kim sırtımdan taşıyacak? Belki böyle bunu taşıyınca Allah benim günahlarımı affeder. Gitti kadının yanına. Onu koydu, suyu yaptı, hamuru pişirdi, her şeyi düzeltti, çocukları yedirdi. Oynayınca kadar çocuklar, yani doydular, oynadılar. Uyuttu, yatırdı. Sonra gidecek kadın dedi, vallahi sen Ömer'den daha haklısın bu hilafede. Yani Ömer bin Hattab'a yakışmadı emir-i müminlik. Sana yakışır. Çünkü kadın Ömer bin Hattab'ı hiç görmedi, tanımıyor, bilmiyor. Bu önündeki adam Ömer bin Hattab. Dedi yarın Ömer bin Hattab'ın yanına git. Ömer bin Hattab haberi yok senden. Git onun yanına, sana bir maaş yazar. Aylık. Kadın dedi verir mi? Dedi verir. Kadın ertesi gün geldi şehire, Medine'ye. Soruyor Ömer bin Hattab'ın serayı, evi bilmem ne gösterdiler, nerede oturuyor. Gitti baktı aynı adam. Sultanlar gibi onu sanıyor. Diyor gel sana maaş vereceğim. Ertesi gün başını kesecek bu kelime için. Korktu, dedi korkma. Seni çağırdığım maaş sana yazılsın. Her ayda geleceksin, hakkını alacaksın Beytmal-i Müslümin'den. Ona öyle bir maaş verdi. Harun-ı Reşid zamanında, Abbasiyin zamanlarında, onun memleketi Endülüs'ten Çin'e kadar. Bu Müslüman ülkesi. Yani şimdi bizim zamanımızdaki ülkelerden belki 50 ülke sayabiliriz. Afrika komple, Arap ülkeleri komple, Pakistan, Hindistan, Çin'in sınırına kadar, Rusya tarafına, Bukhara'ya kadar vardılar. Bulutlara bakıyordu yürürken, diyor istediğin yerde in yağmur olarak, senin zekatını bana gelecek. Yani ne kadar gidersen benim memleketimin içinde. Baktı büyük bir alim zamanında Süfyan-ı Thevri. Onun yanına gelmedi, övmedi, böyle hareketler yapmadı. Ona çağırdı, ne cevap verdi Süfyan-ı Thevri? Senin yanına, öyle bir adamın yanına ben gelmem. Çünkü Müslümanların parasına hücum yaptın. Sarayda oturuyor. Dedi Allah seni sevmez. Ne zaman Allah senden razı olur biliyor musun? senin memleketindeki yetimler ve dul kadınlar hepsi senden razı olduktan sonra Allah senden razı olur. Harun-ı Reşid ağladı bu mektupten. Ondan sonra yanındaki sahte hocaları kovaladı. Dünya adamları kovaladı. Bir sene cihada gidiyordu, bir sene hacca çıkıyor. Kendisi çıkıyor mücahitlerle beraber. Ölünce kadar Sufyan-ı Sevri'nin mektubu yastığın altına koydu. Her gün okuyordu vaaz etmek diye. Ölünce kadar onu bırakmadı. Bu hakimler adalette hükmediyorlar. Bu hakimlere o yüksek makam, yüksek derece kıyamet gününde onlara yakışır. Allah Azze ve Celle ne diyor Kur'an-ı Kerim'de? Ya Davud. Davud kim? Allah'ın peygamberidir. İnna cealnâke halifeten fil ard. Sen bu dünyada halifedir. Fahkum beynen nâsi bil hak. İnsanların aralarında hak hükmünde hükmet. Ve la tettebi'il hava. Nefsin isteklerine takip etme. Feyudillake an sebilillah. Nefis insanı Allah'ın yolundan uzaklaştırır. اِنَّ الَّذ۪ينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَد۪يدٌ بِمَّا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ Kimse nefsine itaat ediyorsa, Allah'ın yolundan uzaklaşırsa, kıyamet gününde Allah şiddetli azap onlara hazırladı. Çünkü bu günü unuttular dünyada. Dünyayı düşünüyorlar falan. Belki insan aklına bir hafta hiç gelmez, bir saniye sadece ölüm ya da kıyamet günü aklına gelmiyor. Bugünü unutunca insan günahlara batıyor. Günahlara battığı için Allah Azze ve Celle şiddetli azab onlara hazırlıyor. Bir de Allah Azze ve Celle ne diyor Kur'an-ı Kerim'de? اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدِلِ Allah size ne emir veriyor? اَنْ تُؤَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا Emanetleri sahiplerine vereceksiniz. وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ İnsan hakim olunca, sultan olunca, güç elinde olunca en tahkumu bil adil. Adalete bakacaksınız. Hiç kimse mazlum olmayacak aranızda. İnna Allah ni'imma ya'idukum bih. Allah size en iyi vaaz etmeyi size söylüyor. İnna Allah kana semi'an basira. Tabii insanlar bunu duyduktan sonra kimisi itaat eder Allah'ın emrine, kimisi etmez. Allah ne diyor ayetin sonunda? İnna Allah kana semi'an basira. Allah sizi görüyor ve işitiyor. Yani insanların amelleri Allah'tan gizlenmez. Bukhari ve Müslim sahihinde Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisini anlatıyor. Dediğini söylüyor. İnnel muksitine indallahi ala menabira min nur. Adil insanlar kıyamet gününde Allah onlara nurdan minberler yaratıyor. Onların üstünde bulunurlar kıyamet gününde. Bu dünyadaki kimse adalet ederse insanların aralarında hak ehline verirse, mazlum bırakmazsa onların milletinde ya da kimse elinin altında, hükmü onun elinin altında. Ama zalimlere Allah ne diyor? İnsan zulmederse Allah diyor وَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ Allah zalimlerin amellerini görmeyen sanma ya da unutan sanma. Allah Azze ve Celle amellerini görüyor, unutmuyor onları. اِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارِ Onları kıyamet gününde geciktiriyor Allah Azze ve Celle. O güne geciktiriyor. O zaman da cezasını görecekler. روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من رجل يلي أمر عشرة فما فوق bir insan 10 kişiye sorumlu olursa onlara emir veriyorsa ya da daha fazla hakim olursa müdür bir şirkette olursa evinde çocuklarına karısına kız kardeşlerine falan onlara hükmediyorsa kimse olursa olsun 10 kişiden ya da daha fazla İlla ete Allah azze ve celle meglulen yevmel kıyama. Yeduhu ila unukihi. Bu kıyamet gününde gelir, elleri boynuna bağlıdır. Fekkehu birruhu ev bekahu ismuhu. salih ameli adaletle hükmederse Allah onu bağını çözer. Hürriyetini alır. Yoksa zulmederse öyle kalacak, cezasını görecek. Evveluhuma evveluha melâme ve evsatuha nedâme ve âhiruha hizyon yevmel kıyâme. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor, bu onu güzel görüyoruz. Müdürlük, üstelik insan hükmediyor. Altında bilmem kaç kişi, elin altında hatta partilerin reisleri bilmem ne yalvarıyorlar varmaya. Herkes seçimlerde bilmem ne bilmiyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor, evveluha melâme. Başında bir sürü insanlar beğenmeyecekler yaptıkları. Hep onun hakkında konuşacaklar. Kötüleyecekler. Ve evsatuha nedâme. Ortası pişmanlık. Ve âhiruha hizyon yevmel kıyâme. Sonu kıyamet gününde zillettir. Düşünün, bir insan böyle elleri bağlı geliyorsa suçsuz. Bir tek sen hakim oldun diye, sen müdür oldun diye 30 kişinin altında fabrikada sen onlara hükmediyorsun. Sonra iyilik yaptıysa bu çözülür. Bu bağ çözülür. Ve rava İmam Ahmed fi musnedihi min hadisi Amr ibn Murra ennehu kal, Amr ibn Murra bu Muaviye zamanında ne dedi? Ya Muaviye, ey Muaviye, inni semi'tu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yekul, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bir hadis duydum. Ma min imamin evvalin yughliqu babahu duna zevil haca vel khalla. Bir imam, bir hakim, bir vali onun evinin kapısı kapatırsa milletin ihtiyaçların önünde, yani fakir gelecek kapıyı çalacak isteyecek, öbürü gelecek bilmem ne derdi var, öbürü hasta bir yardım istiyor, kapısını kapatırsa, onları kovalarsa ya da bekçi koyarsa kimse kapıyı çalmasın. İlla aghlaqa Allahu abwaba as-sama'i duna hajati. Allah kıyamet gününde semanın kapıları kapatıyor isteklerin önünde. Bu ne istiyorsa, merhamet ne istiyorsa, affetmek, Allah semanın kapıları kapatır. Duna hajatihi ve khillatihi ve maskanatihi. Yani ihtiyaçları, zayıflığın karşısında Allah azze ve celle semanın kapıları kapatır. Kal, şimdi rivayet eden bunu söylüyor. فَجَعَلَ مُعَاوِيَةُ رَجُلًا عَلَى حَوَائِجِ النَّاسِ. Muaviye baktı, ülke büyük, insanlar çok. Nasıl hepsine hizmet edeceğim? Nasıl kapımı hep açık bırakacağım? Bir adam getirdi, vezir gibi, bakan gibi böyle getirdi. Bu insanların ihtiyaçlarına karşılasın. Yani gelen bir insan bulsun önünde, istesin ondan. Bu birincisi. Yedi çeşit insanlardan, yedi bölüm dedik. Allah'ın arşının gölgesinde olacaklar. Birincisi, adaletle hükmeden bir sultan. İkincisi, şabun neşe'e fi ibadetillah. Bir genç Allah'ın yolunda yetişti. İbadette yetişti. Öyle bir genç salih amel yaparak yetişirse, Allah bu amelleri ona sevdirirse ve kötü amelleri uzaklaştırırsa, bu insan böyle yetişirse o yedi çeşit insanların aralarından olacak. Allah Azze ve Celle bunu insana kolaylaştırıyor. Ya salih bir çevrenin içinde bulunur, arkadaşları dindar, düzgün insanlar, onlar gibi yetişir. Ya da başka bir yoldan, başka bir sebepten bazen olur. Bir vaaz etmek duyar, hayatını değiştirir, gayret eder, nefsine mücadele eder, düzelir. Ama öyle yetişen insan şu kazancı bulacak kıyamet gününde. Yani o duran insanların aralarında güneş yaklaşınca insanlara, onlarla olmayacak. Tabii gençlik çok zor, çok tehlikeli bir zaman insanın hayatında. Küçükken oynuyor, sorumlu değil. Büyüdükten sonra zaten sorumluluğu hissediyor.